Als gewoonlijk begonnen we met muziek uit de jaren 60. Dit keer van de Walker Brothers, The Seventh Dawn. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 21 januari. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, de Food Trends van 2020. De eerste editie van Samen met Soof. En Arsenal Delft. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Tell me just what you want me to be. One guess and boom, you're the only one for me. So please tell me why. Candy store, it just takes a little bit of this, a little bit of that. It started with a kiss, now we're up to bat. A little bit of laughs and a little bit of pain. I'm telling you, my babe, it's all in the game of love. It's whatever you make. To bed, a little bit of laughs and a little bit of pain. I'm telling you, my babe, it's all in the game of love. It's all in the game of love. You roll me, control me, console me. Please hold me. You guide me, divide me. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. If you're looking for somebody who can hold you tight, who will walk you to your doorstep each and every night, take a step in my direction. Come on. Take a step in my direction. Come on, baby. Take a step in my direction. Walk my way. If you're looking for somebody who will understand, who will love you forever and won't make demands, take a step in my direction. Take a step in my direction. Come on, baby. Take a step in my direction. Walk my way. treat you wrong. I never cheat a lie or even put you on. I never do you harm. You never wake up in the morning and find me gone. So if you're looking for a boy who only kiss and run, just forget it, cause that's not the way my dream was spun. But if you're looking for a man who be your only one, take a step in my direction. Come on, babe. Take a step in my direction. Come on, babe. Take a step in my direction. I'm over. In 1973 was het jaar voor Take a Step van Arthur Conley. En daarvoor Amanda Yang van vorig jaar, The Game of Love. We gaan naar ons eerste onderwerp. Jaarlijks worden we overspoeld met talloze voedingstrends en de nieuwste hypes om gezond te eten of af te vallen. Het voedingscentrum heeft zich gebogen over de voorspellingen voor 2020. Mariska de Vries. Ik ga praten met mevrouw Lutgening. Zij is woordvoerder en social media redacteur van het Voedingscentrum. Het Voedingscentrum heeft uitgezocht wat de foodtrends van 2020 worden. En ik ga daar wat meer informatie over vragen aan mevrouw Lutgening. Mevrouw Lutgening, wat gaan we doen op foodgebied in 2020? We zien een heleboel verschillende trends eigenlijk. Wat we hebben gedaan is gekeken naar wat de bekende trendwatchers en voedingsdeskundigen allemaal zien om zich heen voor 2020. En daarin hebben wij gekeken naar wat een beetje de rode lijn is. En we zien daar eigenlijk een aantal trends in. Allereerst bijvoorbeeld dat we met z'n allen ook wat meer technische hulpmiddelen gaan gebruiken om gezonder en ook duurzamer te leven. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan verschillende apps waarmee je producten kunt bekijken hoe ze gezond ze zijn. Maar ook bijvoorbeeld onze klantenkaart of kassabon van de supermarkt ons in de toekomst kan laten zien hoe duurzaam onze keuzes zijn. Wat zijn nog meer de trends? Dit was er één. Kunt u er nog een paar noemen? Je hebt bijvoorbeeld de aandacht voor de gezonde omgeving. Hè. Als je nu bijvoorbeeld een tankstation of een treinstation al inloopt, dan word je overspoeld eigenlijk door allerlei verleidingen voor ongezonde keuzes. Nou, wat we zien is dat daar ook steeds meer gezonde alternatieven zullen komen. Dat is eigenlijk al een beetje begonnen vorig jaar, waarbij een aantal Nederlandse gemeentes al hebben opgeroepen om bijvoorbeeld het aantal fastfood restaurants terug te willen dringen of een suikertax te willen invoeren voor suikerhoudende dranken. Maar we zien dat ook in sportkantines of in de omgeving van scholen, dat steeds meer dat daar steeds meer een vraag naar komt. Wat zijn nog meer trends? Nou, we zien ook bijvoorbeeld dat we veel thuis gaan koken met verspakketten. Dat is in ieder geval wat ook de trendwatchers voorspellen. Dat zeker die kant-en-klaar pakketten waarmee je verse producten kunt gebruiken aan terrein winnen. We zagen natuurlijk in ons laatste onderzoek al dat Nederlanders toch nog relatief veel zelf koken en aan tafel eten. Maar met die pakketten is het ook nog eens handig natuurlijk dat je ook vrij vlot een gezondere maaltijd op tafel kan zetten. En het scheelt denkwerk, alle ingrediënten die je nodig hebt zitten al in één pakket. Zeker, ja. Ja, dan komen we volgens mij bij het laatste punt. Ja, dat gaat eigenlijk over meer de innovaties op het gebied van eten en drinken. Er komen steeds andere plantensoorten, vleesvervangers en ook andere productinnovaties. Die zullen hun weg naar de schappen gaan vinden. We zagen in 2019 natuurlijk al een groter aanbod van alcoholvrij bier en alcoholvrije wijn. En ook daarmee wordt dan ingespeeld op de toenemende wens van mensen om minder te alcohol te drinken of misschien wel helemaal te stoppen. Ja, nou zijn dit natuurlijk trends. Het is niet helemaal zeker of dit inderdaad doorgaat. Het zijn voorspellingen. Geldt het ook voor bepaalde groepen? Dat sommige groepen mensen bewuster met eten bezig zijn dan andere groepen mensen? Dat zal ongetwijfeld zo zijn. Hè. Ook altijd natuurlijk het geval met trends. Wat is een trend? Wat is een hype? En we weten niet wat we verder in 2020 nog allemaal gaan tegenkomen. Niet iedereen zal meteen op die eerste hypes gaan induiken. Daarom zeggen we ook altijd, op het moment dat een hype of een product te goed klinkt om waar te zijn, dan is het dat waarschijnlijk ook. Denk aan een dieet of een bepaald type product waarvan enorme gezondheidsbeloftes worden beloofd. Voor ons is het gewoon belangrijk om duidelijk te zijn over hoe eet je nou gezond en duurzaam. Eet volgens de schijf van 5, veel gevarieerd, veel groenten, veel fruit, volkorenproducten. Drink water, neem niet te veel snoep, niet te veel frisdrank. En dan blijf je ook in 2020 hartstikke gezond. Nou, bij deze het beste advies wat er te geven valt. Als mensen meer willen weten over de schijf van 5, die staat op jullie website. Kunt u die misschien nog even noemen? Absoluut, dat is voedingscentrum.nl. Daar kun je alles vinden. Daar staat meer informatie als je in 2020 gezonder wilt eten en je beter wilt voelen. Want daar heeft het natuurlijk ook invloed op. Hartelijk dank voor deze informatie. Ik sprak met mevrouw Lutgering. Zij is woordvoerder en social media redacteur van het Voedingscentrum. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit et la mer efface sur le sable les pas des amants. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. You don't know how wonderful you are.

Muziek uit de jaren 90 van de Supernaturals. Pie in the Sky was dat. Veel ouderen krijgen weinig bezoek en maken weinig leuke uitstapjes. Samen met Sof brengt daar verandering in. Mariska de Vries praat met Sophie Maliepaard. Sophie Maliepaard is initiator van Samen met Sof en zij is tegenover mij aangeschoven. Welkom Sophie. Hi. Ja, dankjewel. Samen met Sof, wat is dat? Ja, Samen met Sof is eigenlijk een initiatief vanuit mij om mij in te zetten voor, nou, niet per se eenzame ouderen, want ik vind dat een lastige naam om te geven, maar aan ouderen die in verzorgingshuizen zitten en die eigenlijk weinig bezoek krijgen, of misschien wel bezoek krijgen, maar gewoon ook veel momenten hebben dat ze er niet op uit kunnen, want dat is natuurlijk lastig als je in een verzorgingshuis zit, daar kom je natuurlijk niet zomaar. Dus mijn idee was eigenlijk om iets te organiseren waardoor de mensen die daar wonen er weer even op uit kunnen en gewoon een zorgloze, leuke middag kunnen beleven met mij. Hoe kom je daarbij? Want je bent zelf hartstikke jong nog. Hoe oud ben je? Ja, ik ben 21. Ja, hoe komt het dan dat jij je dan bezighoudt met oudere mensen? De meeste mensen van jouw generatie denken daar niet zoveel over na. Maar nee. Hoe komt het dat jij dat wel doet? Nou, ik haal zelf veel plezier uit de tijd die ik samen met mijn opa besteed. Ik heb één opa die woont naast mij. Mijn oma's zijn helaas allebei overleden. En ja, het leek mij gewoon leuk om een keer een grotere doelgroep te benaderen. Want je kan bijvoorbeeld ook buddy worden in een verzorgingstehuis. Ik heb een vriendin die dat heeft gedaan. Alleen wat je dan natuurlijk wel hebt, is dat iemand vaak niet, ja, 10 jaar meer te leven heeft. Dus dan moet je ook op een gegeven moment weer afstand, of tenminste niet afstand, maar afscheid van iemand nemen. En ja, ik weet dat dat voor mij lastig is. Dus toen dacht ik, nou, dat valt voor mij af, maar dan ga ik het anders proberen. En dan ga ik dus kijken of ik er nog meer mensen in één keer mee kan helpen. En toen is eigenlijk het idee ontstaan. En dat was samen met mijn vader, heb ik het daarover gehad. En toen zei hij, ja, Sophie, helemaal leuk en aardig. Maar er zijn zoveel mensen die zeggen dat ze zoiets willen doen. Maar dan moet je het ook wel echt gaan uitvoeren. Dus toen dacht ik, oké, ik ga het niet alleen maar op een verhaal houden. Ik ga gewoon gelijk morgen het eerste belletje plegen. En dat heb ik gedaan. En toen is het balletje eigenlijk gaan rollen. Je hebt verschillende verzorgingshuizen gebeld. Ja. Die vonden het een goed idee gelijk. Ja, ik vond het heel belangrijk. Ik kom zelf uit Maassluis. Daar ben ik opgegroeid. Mijn ouders wonen daar nog steeds samen met mijn tweelingbroer. Ik vond het leuk om het daar te doen. Omdat ik het gewoon leuk vind om in een regio of in de stad dan waar ik ben opgegroeid, om daar iets terug te doen. En ik vond het heel belangrijk dat alle drie de verzorgingshuizen die daar zijn, dat die werden benaderd. Niet dat er eentje buiten werd gesloten of wat dan ook. Dus daarop heb ik ook de locatie aangepast en dan het aantal mensen die welkom waren. En daar werd echt super goed op gereageerd natuurlijk. Ja, voor hun is dat zo mooi meegenomen. Ik bedoel, het is natuurlijk veel besproken onderwerp dat er in de zorg tegenwoordig minder budget is. En weinig tijd voor leuke dingen. En daar komt natuurlijk ook een kostenplaatje bij kijken. En ja, als dat de organisatie zelf niet altijd kan lukken, dan is het juist voor hun superleuk als er iemand anders is van buitenaf die dat kan gaan doen. Dus, ja, je hebt dus een leuke dag georganiseerd voor een aantal mensen. Wat heb je precies gedaan? Nou, wat ik heb gedaan is, ik wilde het in eerste instantie vrij simpel houden de eerste keer, omdat ik ook even wilde kijken wat het zou zijn, hoe ik het zelf zou ervaren. Dus heb ik een lunch georganiseerd. Ik vind eten zelf bij ons thuis, was dat vroeger al, samenkomen aan tafel. Het moment dat je echt even de tijd voor elkaar neemt, elkaar aankijkt, vraagt hoe iemands dag was en echt aandacht aan elkaar geeft. Dus dat leek me leuk om dat te gaan doen. En daarnaast had ik een aantal vriendinnen uitgenodigd. En vriendinnen van mijn moeder, die dan eigenlijk als een soort tafeldame actief waren. Dus die echt rondliepen in de zaal om met de mensen echt persoonlijke aandacht te geven, zeg maar. En dan aansluitend is er een zanger gekomen, Ger Vos. En die heeft uiteindelijk nog een uur en een kwartier allerlei liederen van vroeger gezongen. Dus daar werd echt superleuk op gereageerd. Dus ja. Ja, fantastisch. Ja. Je zegt de tweede editie komt eraan. Gaat dit, hoeveel per jaar wil je dit gaan doen? Nou, voor nu heb ik het zo voor mezelf op een rijtje dat ik het eens per half jaar wil gaan doen. Als mensen er meer over willen weten of eventueel jou zouden willen sponsoren, hoe kunnen ze dat doen? Nou, ik heb een Facebookpagina. Dat heet Samen met Sof.

Kim Carnes was dat, je weet wel, van Betty Davis Eyes. In 1971 maakten ze deze Feel in Love with a Poet. En daarvoor Mart Wellerdiek met Nog 100 jaar. Oude bekende gebouwen worden vaak herbestemd. Zo ook het Arsenaal in Delft, onder meer als restaurant en hotel. Maar wat was het Arsenaal in Delft ook alweer? Herman de Bruin. Wij gaan praten over het Arsenaal in Delft. En niet iedereen weet wat het Arsenaal is. Misschien maar als je zegt legermuseum, dan kom je een heel eind. En degene die daar meer van af weet, dat is Corina Baaier. Corina, welkom. Dank je. Hoe is jouw connectie met Delft en met het Arsenaal, zoals dat dan nu heet? Het oude legermuseum of de oude VOC-magazijn? Ja. De connectie met Delft heb ik eigenlijk al een aantal jaar, sinds ik daar voormalig Hotel Juliana heb mogen verwerven en daar nu eigenaresse en exploitant van ben. Mm-hmm. Dat hebben we in 2016 verkregen en gerenoveerd tot Hotel Casa Julia. Ja. Sinds die tijd zijn we eigenlijk inwoner van Delft met heel veel plezier. En eigenlijk ja, tijdens dat inwonerschap hebben wij ook het Legermuseum leren kennen. En kwam ons ter oren dat dat gekocht was van het Rijksvastgoed door een ontwikkelaar die er een hotel in wilde vestigen. En ja, wij houden wel van een uitdaging en we houden van monumenten en van hotels. Ja, maar dat is wel een uitdaging inderdaad. Want zo'n monumentaal pand uit 1602, ja. Inderdaad. Ja. Daar moet je wel wat voor doen om daar een hotel van te maken, zeg. Ja, het is echt een megaklus. En in de binnenstad, dan denk ik een hotel, daar komen mensen met de auto naartoe. Dat lijkt me in Delft ook een probleem. Ja, nou bij het gebouw wordt een een aantal parkeerplaatsen gerealiseerd, waarvan er sowieso 20 bij het hotel horen. Okay. En dat is eigenlijk grofweg 1/3 van de kamercapaciteit. Ja, dat is zeker ruim voldoende. Ik zie uiteindelijk ook dat veel gasten natuurlijk veel zakenlui komen, ook met taxis. Ja. Veel leisuregasten, toeristen komen ook met openbaar vervoer. Delft heeft toch ook veel toeristen die vanuit het buitenland eigenlijk de stad bezoeken. Ja. Veel buitenlands toerisme. Dus wij verwachten dat toereikend zal zijn. En daarnaast is natuurlijk ook voldoende parkeergelegenheid in de nabije omgeving. Parkeergarage. En als je van het station komt, is het 5 minuten lopen en dan zeker. Ben je er ook. Ja, het hotel gaat heten Huisblauwen. Het hotel zelf krijgt eigenlijk een hele mooie grote ontbijtruimte. Echte verblijfsruimte waar gasten 's ochtends lekker kunnen ontbijten. En gedurende de dag eigenlijk kunnen ontspannen. Dus kunnen werken, een boekje mm-hmm. kunnen lezen. Daarnaast is er eigenlijk op de kop van het Arsenaal. Gaat zich restaurantketen Loetje vestigen. En zij bieden eigenlijk echt een volledige restaurantfaciliteit, echt in aanvulling op het hotel. En natuurlijk ook zeker voor passanten, echt voor de ja. Delftse inwoners. Aan het water. Absoluut aan het water. Met ja. een terras bij het Met water. Met een terras. Dat ja. komt er ook nog. Ja. Ja, een eeuwenoud pand. Je hebt het al in het voorgesprek even gezegd. Dat heeft zo zijn consequenties. Als je nou geweten had wat het allemaal gekost zou hebben en hoe lang het allemaal ging duren. Achteraf zeg je van, had ik het misschien niet gedaan? Ja, ik zou er zeker weer voor gaan. Ja? Ja, ja, uiteindelijk wijst de toekomst uit of je in het verleden de goede keuze hebt gemaakt. Ja, dat is waar. Maar als ondernemer haal ik mijn energie echt uit uitdagingen. Ik geloof wel dat de mooiste bloemetjes aan de rand van het gazon groeien. Dat is een mooi beeld. Dus, ja, dus wat dat betreft, alle vertrouwen dat het goed komt uiteindelijk. En dat we een prachtig hotel in Delft erbij krijgen. Zeker, ja. maken wij ons hard voor. Ja. Als ik zeg op welke termijn, daar durf je dan denk ik... Vind ik lastig. Ja. Onze verwachting is in de tweede helft van 2020. En gezien het feit dat bouwprojecten vaak... Wel tegenvallers. Ja, zeker dit soort bouwprojecten. Ja, dat is gewoon, kun je niet altijd van tevoren zien. Is onze schatting rond kwartaal 4 open te kunnen. Corina Maaien, dank voor het gesprek. Je bent eigenaresse van de verschillende hotels in de omgeving. En nu deze erbij. Ja. Dank voor het gesprek. Dit is De Late Avond. Late night watching TV, used to be here beside me. Used to be your arms around me, your body. Volgens waren dat Percy Sledge en Bring It On Home To Me en Coldplay natuurlijk, met Another's Arms. We hebben nog tijd voor de nieuwe van Danny Vera. Hier is Oblivious Desire. Feeling like the ocean needs a shore. You know I've always wanted more, but I'll keep on waiting, keep on waiting on. I'll keep on waiting, keep on waiting on. Did it set my heart on fire? Just like a flower, just like a flower in the snow. You know I tried to follow, you know I tried to follow. Oh, that tiny ray of light, 'cause when the sun just ain't so bright. But I'll keep on waiting, keep on. De nieuwe Danny Vera. En dat was de late avond van dinsdag 21 januari. Morgen is er een nieuwe late avond. En dan zit hier Harry Kuipers. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Sarah McLachlan heeft het laatste woord. Fijne nacht.